11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. 3 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen zijn nu ook in Amsterdam alle stemmen geteld. GroenLinks-PvdA is in de hoofdstad de grootste geworden, met bijna 34% van de stemmen. Tweede is de VVD, met bijna 12%. Derde D66, met een kleine 10%. Vierde vlak daarachter is de PVV. De landelijke winnaar kreeg in Amsterdam bijna 10% van de stemmen. Bijna alle stemmen zijn nu geteld, alleen de briefstemmen moeten nog, maar aan de verdeling van kamerzetels verandert niets meer. De officiële verkiezingsuitslag wordt op 1 december bekendgemaakt door de kiesraad. Israël verwacht vandaag de vrijlating van 14 gijzelaars door Hamas. In ruil komen 42 Palestijnen vrij uit Israëlische gevangenissen. De uitwisseling wordt in de loop van de middag verwacht. Het is de tweede dag van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Er gaan ook weer nieuwe hulpgoederen naar de bevolking in Gaza. Gisteren mochten 200 vrachtwagens via de grens bij Rafah naar binnen. Vanochtend zouden 100 vrachtwagens de grens zijn gepasseerd. Steeds meer mensen dragen een valhelm als ze gaan schaatsen. 10 jaar geleden gebeurde dat nog nauwelijks. Nu is een helm op de ijsbaan heel normaal, zegt schaatsbond KNSB. In het marathonschaatsen werd hoofdbescherming verplicht nadat er in 2014 een aantal zware ongelukken waren gebeurd. In andere sporten als wielrennen en skiën wordt de helm al jaren gebruikt. Ook voeren steeds meer schaatsbanen een helmplicht in. De KNSB doet nog onderzoek naar een helmplicht in het langebaanschaatsen. Daar is veel weerstand tegen, omdat een helm op lange afstanden te warm zou zijn. En het weer nog, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor ook zon, later minder buien en het wordt 7 tot 9 graden. Morgen vooral buien in de middag en ook dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen gebeurde namelijk een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrijgegeven, maar hou nog wel rekening met 20 minuten extra reistijd. En een file op de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Everdingen 4 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Een stukje verderop is de weg dit weekend volledig afgesloten vanwege uitgebreide wegwerkzaamheden. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Vanavond in Kassa. Gelnagels zijn superhot. Maar hierdoor ontwikkelen steeds meer mensen een acrylallergie, waardoor protheses, zoals een kunstheup, door het lichaam kunnen worden afgestoten. Artsen luiden de noodklok. En aandacht voor fietshelmen. Is een goedkope helm net zo goed als een dure? Je ziet het vanavond 5 over 7 bij Kassa op NPO 2. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje van. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Hoe ik me heb voorbereid op het IKT? Nou, ik heb vooral toch heel erg goed naar de spellingregels gekeken. Ik heb veel geoefend op de site van Onze Taal. En bij de woorden ben ik opgehouden, want ik dacht, er zijn zoveel woorden. Ja, ik geef ook elke dag les in spelling, dus ik hoop dat dat natuurlijk ook meehelpt. Vanochtend heb ik nog opgezocht of het nou rechtzaal of rechtszaal is. Helaas moest ik dat opzoeken. Nadenken over het aan elkaar schrijven of niet aan elkaar schrijven. Moet aan elkaar überhaupt aan elkaar of niet aan elkaar? Dat. Maar er stond in de mail dat we ook plezier moesten hebben, dus daar gooi ik het maar op. NPO Radio 1. KRO NCRV. Dit is live vanuit Rozet in Arnhem, het Groot DT der Nederlandse Taal 2023. Met Wim Daniels, Gerdy Verbeet en Frits Spits. Welkom bij Dicté, de Nederlandse taal. We hebben alle vogelaar, we weten allemaal. De schoonheid van Couperus Havelaar. Misschien zit er vandaag wel een nieuwe Aagje Deken in de zaal. Een Henny Vriend, een Fresco of een Lennart Nijg of een Eefje. Iemand die kan spelen met de taal. Verder kijk dan alleen de D's en de T's. Verbindingsstreepjes of de juiste trema's op de E's. Dus het leven in de taal, taal is net als leven. Alles dat verandert, dat is de enige constante. Alleen woorden uit het Jiddisch, het Engels en het Frans. Hoe Surinaams en het Arabisch in de mengel moest belanden. Wonderschone woorden die de fantasie prikkelen. Oude en nieuwe en met de tijd blijven ontwikkelen. Surrogaat, flinter, dun, in je hum. Ravissant, horizon, pepermunt. Struikgewas, donderstraal, uitgenast. Stom verbaasd, buitenwacht, konkelaar, fonkelnieuw. Onderaan, zondagskind, waterdrager, oostenwind. Taalbeladen, dubbelrijm, tafellaken zo gedekt. Kom aan tafel, opgedist, opgefrist. Taaldicté onverricht, zaken doen, koppelteken. Poedelprijs onbeslist. Taal vangt de essentie van de tijd. De grote potpourri is een reflectie van wie we zijn. Dus daar staan we dan. 25-11-23. Voluit geschreven is gelijk voor mij een minpunt. Een exquise reis in deze hectische tijd. Woorden vangen beelden hoe dyslectisch we ook zijn. Vorm boven inhoud of inhoud boven vorm. Wie het weet mag het zeggen. Dat inhoud dat de norm. Steeds weer verschuist de duivel in de details. Maar go with the guts als je thuis ook meeschrijft. Ik neem een petje af of een willekeurig hoofddeksel. Op alles valt te rijmen, zelfs op een voorzetsel. Dus alle succes voor iedereen hier in de zaal. Welkom bij het Dicté der Nederlandse Taal. Zo! Diggy Dex! Diggy Dex! Ik ben dol op Diggy Dex en u nu ook, dat weet ik zeker. En zijn meestergitarist René van Mierlo. Dag, dames en heren, luisteraars van NPO Radio 1. Kijkers naar NPO 1 Extra. Welkom bij de schrijfgebeurtenis van het jaar. De pennen hebben zich inmiddels volgezogen met inkt. Het geduldige papier kan niet wachten. We zijn hier voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal, de zesde radio-editie alweer. Waar we zijn, in de bibliotheek en het erfgoedcentrum Rozet in Arnhem. Het bloeiende culturele centrum van de stad. Iedereen kan hier terecht. In de bibliotheek zag ik zelfs boekjes voor nuljarigen, maar ook voor scholieren, voor studenten, voor liefhebbers van spannende verhalen. Het is er allemaal. Ik heb er zo hier en daar een beetje in doorgebladerd. En u kunt gerust zijn, er wordt hier heel goed gespeeld in Arnhem. Maar dit Rozet, dat ook twee andere filialen heeft in de stad, is dus ook een erfgoedcentrum. Eén woord trouwens. De geschiedenis van de stad wordt hier gekoesterd. Ik ben hier op de vijfde verdieping en ook op het dakterras geweest. De stad Arnhem lag aan mijn voeten. Ik zag de John Frostbrug, die te ver was, maar nu heel dichtbij. In deze tempel van cultuur mogen wij het Groot Dicté der Nederlandse Taal uitzenden. Wat een voorrecht. Het gaat om de kunde van het spellen. Als u de regels kent, dan moet het lukken. Het Groot Dicté is in Arnhem. De stad die wordt omzoomd door de Veluwe, waarin het buitenland zich al aankondigt in hoog en dan weer laag landschap. U kunt het beschouwen als het handschrift van de provincie Gelderland. Dicté is gelukkig juist hier te mogen zijn. U beluistert ons dus via NPO Radio 1, maar u kunt ons ook zien op NPO 1 Extra en op de webcam NPO Radio 1, nporadio1.nl/live. Dit zijn mijn handen, die even naar u zwaaien. Ja, en we zijn met veel meer. Laat u eens even horen. En thuis doet u natuurlijk ook mee. En ik weet dat in het hele land heel veel bibliotheken meeschrijven. Zo'n 32, 33. Een bibliotheek met het beste resultaat krijgt een eervolle vermelding in dit programma. In één van die bibliotheken, daar zijn we heel blij mee, is NOS-verslaggever Mark Robin Visser. Dag Mark Robin, in welke bibliotheek? Goedemorgen. In welke bibliotheek ben je? Frits, ik spreek tot jou vanuit de bibliotheek in Breda. Breda? Ja, kan je ze horen hier, ja, Frits? Ja, wacht jongens, laat jullie eens horen. Maar jullie nog een keer? Ja. Zo. En schrijf dat maar eens op, maar hoe spel je dat, hè, dat applaus? Ja, precies. Ja, wat is je eerste indruk? Is men zenuwachtig daar? Nou, ik zie hier vooral een concentratie. Ik zag net mensen ook oefeningen doen met hun handen. Want ja, Frits, we schrijven natuurlijk niet zoveel meer als vroeger. Nee. Dus de mensen zijn een beetje bang voor lange zinnen en kramp in de vingers. Aha. Ja, we zijn allemaal doktoren geworden die recepten schrijven. Hè? We kunnen het niet meer ontschrijven. Verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. Nou, we spreken je later weer, Mark Robin. Prima. U luisteraar, u bent in ieder geval thuis of in een bibliotheek. Zorg dat niemand u kan storen. Zet de bel af, zet de telefoon op zacht. Heeft u dat hier ook allemaal gedaan? Heel mooi. En u bent echt ook niet de enige die meedoet. Want hier in Rosette, u heeft ze al gehoord, zijn twee teams tegenover elkaar. En die zullen met elkaar de strijd aangaan. 20 luisteraars van de Taalstaat. De meeste plaatsten zich voor dit Groot Dicté door middel van het Groot Dicté spelspel dat we in de zomer speelden. Dat team noemen we het Taalstaat Topteam. Dat bestaat uit wetenschappers, docenten, juristen, artsen, studenten, journalisten. Mag ik even alleen de deelnemers van het Taalstaat Topteam horen? Oké. Dag, Rosanne Boermans. Je bent 33 jaar. Je komt uit Amsterdam. Je bent directeur van een educatieve uitgeverij. Maar in Amsterdam sta je ook bekend als de Amsterdam Wine Girl. Klopt, inderdaad. Klopt, ja. Dan moet je veel van wijn weten. Welke wijn adviseer je bij dit programma, bij het Groot Dicté? Uiteraard zou ik gaan voor een mousserende wijn. Om een beetje wat meer sprankeligheid naar boven te brengen. En wat extra pit te geven. Maar wel met een beetje kleine houtlagering om het allemaal wat zachter te maken. En de feesthebbing natuurlijk erin te houden. Ja, en met een goede afdronk, neem ik aan. Uiteraard. Dank je, Rosanne. Veel succes. Dan het andere team, dat der prominente Nederlanders. Daarvan heb ik zeer hoge verwachtingen. Er zijn schrijvers, wetenschappers. Wacht even, dat zei ik ook al, van het Taalstaat Topteam. Dat wordt dus heel spannend. Sascha Bronwasser, 55 jaar, journalist. 54. Jawel, ik, dan ben ik ook een jaar jonger, dus dat scheelt. Cijfers, ja. Ja, nee, dat scheelt. Kunsthistoricus, curator en schrijfster. Je hebt het boek Luister geschreven. Dat is toe aan zijn 14e druk. 17e. 17e ja. Druk? Ja. Eerlijk? Ja, eerlijk? Dat is sinds gisteren dan. Maar wat een verpletterend succes. Ja, ik ben er zelf... die cijfers zeggen me ook niet zoveel, moet ik zeggen. Nee? Ja. Nee, je boek heet Luister en dat moet je hier doen, hè? Luisteren. Ja, zeker. Ja, prachtig boek. Speelt in Parijs. Denk je dat Arnhem ook goed zou zijn voor een boek? Nou, het grappige is, er komt een stad in voor die A heet. Ja. Gewoon volkomen willekeurig A. En iedereen vraagt, is dat Arnhem? Blijkbaar is er iets waar... Maar wat is je antwoord? Dat vind ik veel interessanter. Het antwoord is nee. Oké, okay, ik zie prominente. Ik zie Guido Weijers, heb ik gezien. Ik zie de Jensen-tweeling, Lotte en Stine. En de directeur-bestuurder van Rosette, Jenny Doest. Zij is 55 jaar, klopt dat wel? Ja, dat klopt. Ja, goed. Rosette is ook een erfgoedcentrum. Wat verstaan jullie daaronder? Dat we verhalen vertellen over Gelderland en dat ze verhalen vertellen over Arnhem aan iedereen die daar nieuwsgierig naar is. En we proberen mensen ook te verleiden en juist te lokken om nieuwsgierig te worden naar die geschiedenis van Arnhem en Gelderland. Ja, en hoe oud is de geschiedenis? Ja, zo oud als sinds de mensheid natuurlijk. Sinds de mensheid. Maar heb je kleitabletten gevonden bijvoorbeeld, waarop geschreven is? In een foutloze spelling, mag ik hopen. Het oudste voorwerp wat in het erfgoedcentrum staat is een handvoetbeker. En dat is ongeveer 1500 jaar voor Christus gevonden hier in Arnhem. En wat we daarin doen is ook met kinderen de scholen ingaan die dan ook een handvoetbeker maken. Ja. En dan komen de opa's en oma's ook kijken hoe die handvoetbeker eruit ziet. Ja, want dat weten zij natuurlijk nog, hè? Want ze zijn van 1500 voor. Zeker, zeker, zeker. Ja, ja, Jeroen van Kan, hij is er ook. Hij is de schijfjesvanger van vandaag. Helemaal achterin. Jeroen, je zit helemaal achterin, maar ik kan jou goed zien. Jij vangt alle schijfjes op van de luisteraars. Hè? Dus Godicté op 1. Hashtag Godicté op 1. Hashtag schrijfie. Ja, foto van jezelf, van zodat we iedereen kunnen zien. Gepast er op deze dag. Ja, ja. En heb je al iets gevangen? Nog helemaal niks, Frits. Nog helemaal niks? Nee, nog helemaal niets. Dus die de mensen moeten thuis nog beginnen. Dus ik denk dat ze wachten tot ze de pen op papier hebben gezet. Terwijl ze aan het schrijven precies, zijn. Precies, voordat we, En schrijfie, schrijven we dat trouwens met 1 F of 2 F? 2 F. 2 F? Ja. Oh. Ik weet niet of het goed is, maar we doen het wel. 1 F. Ja. Gaan we straks de juryberaad even over hebben. Over. Ja, dat is goed. Dan het dicté van vandaag, geschreven door de man die net zo leuk schrijft als hij praat. Dat is Wim Daniëls. Natuurlijk is er ook een jury. Fiebeke Roeper, voorzitter en directeur van het genootschap Onze Taal. Daar zit. Wim Daniëls zit ook in de jury. Schrijver van het dicté. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. De jury ziet erop toe dat alles volgens de geldende spellingregels verloopt. Ook dit jaar wordt het dicté weer voorgelezen. Daar zijn we heel erg blij mee. Door de oud-voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdy Verbeet. Waar ben je? Oh, daar. Er is veel veranderd sinds woensdag. Nee hoor, het is iedere ochtend. En het is s'avonds. En hele aardige mensen. Ja, en denk je dat onder de regering Wilders de spelling gaat veranderen? Het gaat vast, dat hoop ik ook eerlijk gezegd, want anders zouden de kiezers teleurgesteld zijn die op deze partij gestemd hebben, dat er dingen gaan veranderen. De spelling denk ik niet. Goed. Wel misschien nieuwe woorden. Oh ja. Nou, er zijn er al zoveel. Nou, we horen je straks een dicté voorlezen, Gerdy. Zometeen 8 zinnen op de bekende manier. Eerst helemaal, dan 2 keer in stukjes. Achter elkaar en dan weer helemaal. En als je een zin af hebt, dan speelt René van Mierlo op zijn gitaar ongeveer een halve seconde. Ondertussen maak ik even een rondje en spreek ik met u allen die hier bezig is aan het schrijven. En u hoort vanzelf dan, wanneer de volgende zin begint, dan hoort u namelijk dit. Zin 1. Ja? Ja, die is er nog niet, maar dat hoort u dan. Ja? Ik verzoek u vriendelijk om niet door dicté heen te roepen. Dat is heel irritant. Dat u niet kunt verstaan of dat het te snel gaat. Heus, u heeft tijd genoeg. Heus. Aan het eind van de dicté zal ik stop zeggen en klinken de finale woorden. Leg de pennen neer. Dan mag er niet meer geschreven worden. Dan over het dicté zelf. Gerdy, je hebt nog wat algemene aanwijzingen. Ja. Hè? Zou je die willen voorlezen? Heel graag. Bij de beoordeling geldt de officiële spelling als norm. En dat wil zeggen dat de spellingregels en de woordenlijst van de website woordenlijst.org en daarnaast de Dikke van Dalen. De tweede. Schrijf alleen een streepje als dat verplicht is volgens de spellingsregels. Extra streepjes voor de duidelijkheid gelden in een dicté als fout. Breek geen woorden af aan het eind van een regel. 4. Schrijf cijfers en getallen in woorden. Dus als ik bijvoorbeeld 6 januari zeg, schrijf dan het woord 6 in letters op. Gebruik geen afkortingen, maar schrijf alle woorden voluit. Dus de volgende, 6. Ik lees punten en komma's wel voor, maar alleen als houvast voor jullie. Interpunctie telt niet mee bij de beoordeling. Een dringend verzoek van de nakijkploeg. Schrijf duidelijk. Zorg dat duidelijk is welke woorden los van elkaar staan en ook dat hoofdletters en kleine letters goed van elkaar te onderscheiden zijn. 8. Houd telkens een regel open tussen de zinnen die je opschrijft. En 9. Controleer nu nog even of je naam op je schrift staat. Veel plezier en succes. Dit is het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2023 vanuit Arnhem. Ik geef heel graag het woord aan de schrijver van het dicté, Wim Daniëls. De titel is Vooruit met de geit. Het dictécircus is in Arnhem neergestreken. De stad van de trolleybus en de 110 jaar oude zoo, waar cheetahs zich thuis voelen. Wallabies in de rondte springen en zeeegels en zeeanemonen het koraalrif-aquarium verrijken, maar waar geiten naar verluid ontbreken. Desalniettemin is de leuze van dit dicté Vooruit met de geit. Geen gebleer meer voor de bühne, maar hortsik er tegenaan. Want nu het electoraat zich in de stembureaus in grote getalen heeft uitgesproken, het stof van de Tweede Kamerverkiezing is neergedaald en de verkiezingssleuzen worden weggeschopt, moet er als de wie de weer gaat geregeerd gaan worden. Want heren mijn tijd, sinds het vierde kabinet Rutte demissionair werd, was regeren niet bepaald vooruitzien en leek de vooruit met de geitmentaliteit valikant teloor gegaan. Een lange termijnplanning ontbrak sowieso. Het accorderen van een spitsheffing bij de NS daargelaten. Iets waarmee de meeste Tweede Kamerleden overigens niet akkoord zijn gegaan, waardoor het afwachten is wat er met die drukke treinentoeslag gebeurt. Het oude gezag is nu evenwel vaarwel gezegd en de beslist gretige aspirantbestuurders moeten aan de bak en ervoor zorgen dat Jan en alleman ervan op aan kan dat aan eenieder, en ik herhaal buiten de orde van de dicté om, aan eenieder wordt gedacht. Tegelijkertijd moeten wij onszelf er niet met de Jantje van Leiden van afmaken. Niet continu Amahoula roepen. Niet volstaan met gejeremieer of in en in tevreden achteroverleunen als we onze mening onomvloerst getwitterd of geïkst hebben. Zoveel mogelijk gezamenlijk en betamelijk optrekken moet nu namelijk het credo zijn, vind ik en vind hopelijk menigeen. Als ons dat lukt, weet ik een te zijner tijd welverdiende tractatie. Delicieuze, ovale, hardgebakken gistdeegkoekjes bestrooid met grove suiker die bekend staan onder de naam Arnhemse meisjes. Dankjewel, Wim Damiëls. Nou, die verdient wel een applaus. Arnhemse meisjes. Je dicté was ook om van te smullen, Wim. Het woord is nu aan Gerdy Verbeet. Dus eenmaal helemaal, dan herhaalt ze de zin tweemaal in stukjes en dan weer helemaal. De titel. Vooruit met de geit. Vooruit met de geit, uitroepteken. Vooruit met de geit. Zin 1. Nu zin 1. Ik lees eerst de zin in zijn geheel voor, dan in stukjes op dicteersnelheid. Het dictécircus is in Arnhem neergestreken. De stad van de trolleybus en de 110 jaar oude zoo, waar cheetahs zich thuis voelen, wallabies in de rondte springen en zeeegels en zeeanemonen het koraalrif-aquarium verrijken, maar waar geiten naar verluid ontbreken. Desalniettemin is de leuze van het dicté Vooruit met de geit. En nu in stukjes. Het dictécircus is in Arnhem neergestreken, comma. Het dictécircus is in Arnhem neergestreken, comma. De stad van de trolleybus en de 110 jaar oude zoo, comma. De stad van de trolleybus en de 110 jaar oude zoo, comma. Waar cheetahs zich thuis voelen, comma. Waar cheetahs zich thuis voelen, comma. Wallabies in de rondte springen, comma. wallabies in de rondte springen, komma. En zeeegels en zeeanemonen het koraalrif-aquarium verrijken. En zeeegels en zeeanemonen het koraalrif-aquarium verrijken, komma. Maar waar geiten naar verluidt ontbreken. Maar waar geiten naar verluidt ontbreken. Desalniettemin is de leuze van dit dicté, dubbele punt. Desalniettemin is de leuze van dit dicté, dubbele punt. Vooruit met de geit, uitroepteken. Vooruit met de geit, uitroepteken. Mag ik één correctie doen? Ik heb vergeten te zeggen dat achter de derde zin, maar waar geiten naar verluid ontbreken, daar had een puntkomma moeten staan. Dus dat kunt u alsnog doen, maar telt niet mee. Ik lees de zin nog eens helemaal. Het dictécircus is in Arnhem neergestreken. De stad van de trolleybus en de 110 jaar oude zoo, waar cheetahs zich thuis voelen, wallabies in de rondte springen en zeeegels en zeeanemonen het koraalrif-aquarium verrijken, maar waar geiten naar verluid ontbreken. Desalniettemin is de leuze van dit dicté vooruit met de geit. Sven van Maat, leraar basisschool, groep 8. Wat denk je, kunnen ze deze zin aan? Oeh, ik vind hem heel pittig. Ik twijfel al over cheetahs en koraalrif aquarium. Nou, ik vind hem heel pittig. Ja. Maar ze kunnen wel wat, hoor. Ze kunnen zeker dit wel... Dit zouden ze kunnen. Jawel. Ik ga even naar Daphne Kiewit. Jij hebt een educatieve uitgeverij, maar je wil een mini-nagelsalon beginnen, hè? Klopt dat? Ja, ik vind het ook heel leuk om nagels te lakken. Ja, heb je er net op gebeten? Nee, dat doe ik sowieso niet. Nee? Nee, dat is vies. Ja. Zin 2. Zin 2. Ik lees de zin eerst helemaal voor. Geen geblaar meer voor de bühne, maar hortsik er tegenaan. Want nu het electoraat zich in de stembureaus in grote getalen heeft uitgesproken, het stof van de Tweede Kamerverkiezingen is neergedaald en de verkiezingsleuzen worden weggeschropt, moet er als de wiedeweerga geregeerd gaan worden. En nu in stukjes. Geen geblaar meer voor de bühne, komma. Geen geblaar meer voor de bühne, komma. Maar hortsik er tegenaan, komma. Maar hortsik, komma, er tegenaan, komma. Want nu het electoraat zich in de stembureaus... Want nu het electoraat zich in de stembureaus... in grote getalen heeft uitgesproken, komma... in grote getalen heeft uitgesproken, comma. Het stof van de Tweede Kamerverkiezingen is neergedaald. Het stof van de Tweede Kamerverkiezingen is neergedaald. En de verkiezingsleuzen worden weggeschropt, comma. En de verkiezingsleuzen worden weggeschropt, comma. Moet er als de wiedeweerga geregeerd gaan worden, punt. Moet er als de wiedeweerga geregeerd gaan worden, punt. Ik lees de zin nog één keer helemaal. Geen geblaar meer voor de bühne, maar hortziek er tegenaan. Want nu het electoraat zich in de stembureaus in grote getalen heeft uitgesproken, het stof van de Tweede Kamerverkiezingen is neergedaald en de verkiezingsleuzen worden weggeschropt, moet er als de wiedeweerga geregeerd gaan worden. Filmmaker, schrijfster, Marion Bloem. Mag ik je even storen? Je hebt ooit gezegd, literatuur is mijn echtgenoot. Film is mijn vriend. De beeldende kunst, mijn minnaar. Wat is dan het dicté voor jou? Het dicté was leuk toen ik klein was. Dat zegt genoeg. Veel succes. Peter Drent, ik kom zo bij je terug. Maar we zijn al bijna weer toe aan de volgende gedeputeerde namens het CDA voor de provincie Gelderland. Nou, ik hoop niet de volgende gedeputeerde. Ik hoop dat je bedoelt de volgende zin. Ja, de volgende zin. Je let goed op. Zin 3. Ik lees de zin eerst helemaal voor. Want heren met tijd, sinds het vierde kabinet Rutte demissionair werd, was regeren niet bepaald vooruitzien en leek de vooruit met de geit mentaliteit falikant teloor gegaan. In stukjes. Want heren met tijd, comma. Want heren met tijd, comma. Sinds het vierde kabinet Rutte demissionair werd, comma. Sinds het vierde kabinet Rutte demissionair werd, comma. Was regeren niet bepaald vooruitzien? Was regeren niet bepaald vooruitzien? En leek de vooruit met de geit mentaliteit falikant teloor gegaan, punt. Falikant teloor gegaan, punt. Ik lees de zin nog helemaal. Want heren met tijd, sinds het vierde kabinet Rutte demissionair werd, was regeren niet bepaald vooruitzien en leek de vooruit met de geit mentaliteit falikant teloor gegaan. Ik was even bij Peter Drent, gedeputeerde, ja, namens het CDA, ja, voor de provincie Gelderland. Hoe is het sinds woensdag? Met mij is het heel goed. En laat er maar snel een nieuw kabinet komen. Want daar zitten we volgens mij allemaal heel erg op te wachten. Ja, oh, goed. Nog iemand die vroeger voor het CDA in de Tweede Kamer zat. Kathleen, wat is jouw reactie op de verkiezingsuitslag? Een ramp. Een ramp. Dat woord ben je nog niet tegengekomen in dit dicté. Ben ik nog niet tegengekomen in het dicté. Aan de andere kant, dit is natuurlijk een kans om het grote ongenoegen in onze samenleving dat niet geadresseerd is, de kans te geven geadresseerd te worden. Laten we kijken wat er zin gebeurt. Zin 4. Ik lees de zin eerst helemaal voor. Een lange termijnplanning ontbrak sowieso. Het accorderen van een spitsheffing bij de NS, daar gelaten. Iets waarmee de meeste Tweede Kamerleden overigens niet akkoord zijn gegaan, waardoor het afwachten is wat er met die drukke treinentoeslag gebeurt. En nu de zin in stukjes. Een lange termijnplanning ontbrak sowieso, komma. Een lange termijnplanning ontbrak sowieso, komma. Het accorderen van een spitsheffing bij de NS, daar gelaten, komma. Het accorderen van een spitsheffing bij de NS, daar gelaten, komma. Iets waarmee de meeste Tweede Kamerleden, iets waarmee de meeste Tweede Kamerleden, overigens niet akkoord zijn gegaan, komma. Overigens niet akkoord zijn gegaan, komma. Waardoor het afwachten is. Waardoor het afwachten is. Wat er met die drukke treinentoeslag gebeurt, punt. Wat er met die drukke treinentoeslag gebeurt, punt. Ik lees de zin nog eens helemaal. Een lange termijnplanning ontbrak sowieso. Het accorderen van een spitsheffing bij de NS, daar gelaten. Iets waarmee de meeste Tweede Kamerleden overigens niet akkoord zijn gegaan, waardoor het afwachten is wat er met die drukke treinentoeslag gebeurt. Deel uw activiteit op hashtag GroDicté op 1, hashtag schrijfie. Walter Oessoren, 60 jaar, leraar Nederlands in Alphen aan de Rijn op een HAVO-VWO. Vind je spelling belangrijk? Nou, eerlijk gezegd vind ik het zwaar overschat in het onderwijs. Het gaat niet zozeer om het spellen, denk ik. Het is veel belangrijker dat leerlingen leren hoe ze een zin moeten formuleren, dat het lekker loopt, welke manieren ze kunnen gebruiken om een bepaald effect te bereiken. Maar zo je moet is het wel kunnen. Je moet het kunnen, maar er zijn heel makkelijke hulpmiddelen tegenwoordig. Goed. Zin 5. Zin 5. We zijn al over de helft. Ik lees de zin eerst helemaal voor. Het oude gezag is nu evenwel vaarwel gezegd. En de beslist gretige aspirantbestuurders moeten aan de bak en ervoor zorgen dat Jan en alleman ervan op aan kan dat aan een ieder wordt gedacht. En nu in stukjes. Het oude gezag is nu evenwel vaarwel gezegd. Het oude gezag is nu evenwel vaarwel gezegd. En de beslist gretige aspirantbestuurders. En de beslist gretige aspirantbestuurders. moeten aan de bak. En ervoor zorgen... moeten aan de bak. En ervoor zorgen... dat Jan en Alleman ervan op aan kan... dat Jan en Alleman ervan op aan kan... dat aan een ieder wordt gedacht, punt. Dat aan een ieder wordt gedacht, punt. Ik lees de zin nog eens helemaal. Het oude gezag is nu evenwel vaarwel gezegd... en de beslist gretige aspirantbestuurders moeten aan de bak... en ervoor zorgen dat Jan en Alleman ervan op aan kan... dat aan een ieder wordt gedacht. Het is zo fantastisch om hier rond te lopen. Om iedereen zo te zien gebogen te zijn over het papier. Maarten Boogaerts van het Taalstaat Top 10, 33 jaar uit Amsterdam. Den Haag. Den Haag. En 31. Oh ja? Potverdorie. taalwetenschappen, promotieonderzoek. Dat, ja. In Leiden. Ja, en je onderzoekt tijd en tijdgrenzen. Hè? Ja. Ja, ben je er alleen tegengekomen? Er zijn allemaal interessante constructies in Nederlands. De Anet-constructie. Ik ben het dicté aan het maken. Ik zit het dicté te maken. En die zijn heel interessant vanuit de zinsbouwperspectief te onderzoeken. Daar hou ik me mee bezig. Wat leuk. Zin 6. Zin 6. Ik lees de zin eerst helemaal voor. Tegelijkertijd moeten wij onszelf er niet met een Jantje van Leiden van afmaken. Niet continu Amahula roepen. Niet volstaan met gerimeer. Of in en in tevreden achterover leunen als we onze mening onomvloerst getwitterd of geïkst hebben. En nu de zin in stukjes. Tegelijkertijd moeten wij onszelf er niet met een Jantje van Leiden van afmaken, komma. Er niet met een Jantje van Leiden van afmaken, komma. Niet continu Amahula roepen, komma. Niet continu Amahula roepen, komma. Niet volstaan met gejeremieer. Niet volstaan met gejeremieer. Of in en in tevreden achteroverleunen. Of in en in tevreden achteroverleunen. Als we onze mening onomvloerst, als we onze mening onomvloerst, getwitterd of geïkst hebben, punt. Getwitterd of geïkst hebben, punt. Ik lees de zin nog eens helemaal. Tegelijkertijd moeten wij onszelf er niet met een Jantje van Leiden van afmaken. Niet continu Amahula roepen. Niet volstaan met gejeremieer of in en in tevreden achteroverleunen als we onze mening onomvloerst, getwitterd of geïkst hebben. Punt. Ik ben zo benieuwd naar Amahula. Lotte Jensen, samen met Stine Jensen, je tweelingzusje, doen allebei mee. Is ook nog competitie? Die competitie is enorm. Als ik één punt, als ik één fout minder heb dan mijn zus, is mijn dag goed. Ja? Geldt dat voor jou ook, Stine? Ja, ik zit me hier niet er als een Jantje van Leiden vanaf te maken. Nee. Leiden met hoeveel? Leiden. Leiden. Jantje uit Leiden is het. Ja. Korte ei dus. Korte ei, ja. Zin 7. Ik lees de zin eerst helemaal voor. Zoveel mogelijk gezamenlijk en betamelijk optrekken moet nu namelijk het credo zijn. Vind ik en vind hopelijk menigeen. En nu in stukjes. Zoveel mogelijk gezamenlijk en betamelijk optrekken. Zoveel mogelijk gezamenlijk en betamelijk optrekken. Moet nu namelijk het credo zijn, comma. Moet nu namelijk het credo zijn, comma. Vind ik en vind hopelijk menigeen, punt. Ik lees de zin nog helemaal. Zoveel mogelijk gezamenlijk en betamelijk optrekken moet nu namelijk het credo zijn, vind ik en vind hopelijk menigeen. Godictee, hashtag Godictee op 1, hashtag schijfie. Ik kijk even naar Wim Daniels, die kijkt zo tevreden, Wim. Je kijkt zo tevreden dat iedereen die zinnen die jij hebt bedacht nu opschrijft. Wat moet dat een verrukkelijk gevoel zijn, hè? Jongen. Hij staat helemaal te glunderen. Als je kijkt op NPO Extra 1, dan kun je dat zien. Ja. Vooruit met die geit. Ja, geweldig. Applaus nog een keer voor Wim Daniels. Dat is wel schitterend. Zin 8. De laatste zin. Ik lees de zin eerst helemaal voor. Als ons dat lukt, weet ik een te zijner tijd welverdiende tractatie. Delicieuze, ovale, hardgebakken gistdeegkoekjes, bestrooid met grove suiker, die bekend staan onder de naam Arnhemse meisjes. En nu in stukjes. Als dat ons lukt, comma. Herstel. Ja. Als ons dat lukt, comma. Dus eerst ons en dan dat. Als ons dat lukt, comma. Weet ik een te zijner tijd welverdiende tractatie, dubbele punt. Weet ik een te zijner tijd welverdiende tractatie, dubbele punt. Delicieuze, comma, ovale, comma, hardgebakken gistdeegkoekjes, comma. Delicieuze, comma, ovale, comma, hardgebakken gistdeegkoekjes, comma. Bestrooid met grove suiker, comma. Bestrooid met grove suiker, comma. Die bekend staan onder de naam Arnhemse meisjes, punt. Die bekend staan onder de naam Arnhemse meisjes, punt. Ik lees de zin nog eens helemaal. Als ons dat lukt, weet ik een te zijner tijd welverdiende tractatie. Delicieuze, ovale, hardgebakken gistdeegkoekjes, bestrooid met grove suiker, die bekend staan onder de naam Arnhemse meisjes. Punt. Dag, Tosca Mente. Oh, je schrikt helemaal. Oh, dan ben je kwalijk. Ik zit nog helemaal in die Arnhemse meisjes. Ja, ja. Ja, want, ik wou, want jij bent schrijfster. Ja. Je bent de moeder van Kiki Schippers, niet te vergeten. Je nieuwste boek heet De Iglo van Tante Friet. Ja. En je volgend jaar verschijnt De Reuzenpoffer. Allemaal leuke woorden. Ik denk, wat voor je het leukste woord van dictée? Nou, die Arnhemse meisjes, want daar heb ik eigenlijk zin in. Maar dat is niet het leukste woord. Amahula vind ik leuk. Amahula vind ik leuk, maar dat heb ik wel goed geschreven, hoor. Ja, en heb je dat ook wel eens gebruikt in een van je boeken? Nee. Nee? Oké, die komt dan in de volgende. In De Reuzenpoffer. In De Reuzenpoffer. Goed afgesproken. Gerdy, we willen graag nog even helemaal het hele dicté van je horen. Mag dat? Dan kan iedereen nog even heel goed kijken en nakijken. Heel graag. Ik ga het doen. Vooruit met de geit. Het dictécircus is in Amsterdam. Het is met een A, dat is goed. Ja. Ja, dat rekenen we goed. Ja. Het dictécircus is in Arnhem neergestreken. De stad van de trolleybus en de 110 jaar oude zoo, waar cheetahs zich thuis voelen, wallabies in de rondte springen en zeeegels en zeeanemonen het koraalrif-aquarium verrijken, maar waar geiten naar verluid ontbreken. Desalniettemin is de leuze van dit dicté vooruit met de geit. Geen geblaer meer voor de bühne, maar hortsik er tegenaan. Want nu het electoraat zich in de stembureaus in grote getalen heeft uitgesproken, het stof van de Tweede Kamerverkiezingen is neergedaald en de verkiezingsleuzen worden weggeschropt, moet er als de wiedeweerga geregeerd gaan worden. Want, heren met tijd, sinds het vierde kabinet Rutte demissionair werd, was regeren niet bepaald vooruitzien en leek de vooruit met de geit mentaliteit falikant teloor gegaan. Een lange termijnplanning ontbrak sowieso. Het accorderen van een spitsheffing bij de NS daargelaten. Iets waarmee de meeste Tweede Kamerleden overigens niet akkoord zijn gegaan, waardoor het afwachten is wat er met die drukke treinentoeslag gebeurt. Het oude gezag is nu evenwel vaarwel gezegd en de beslist gretige aspirantbestuurders moeten aan de bak en ervoor zorgen dat Jan en Alleman ervan op aan kan dat aan een ieder wordt gedacht. Tegelijkertijd moeten wij onszelf er niet met een Jantje van Leiden van afmaken. Niet continu Amahula roepen. Niet volstaan met gejeremieer of in- en intevreden achteroverleunen als we onze mening onomvloerst getwitterd of geïkst hebben. Zoveel mogelijk gezamenlijk en betamelijk optrekken moet nu namelijk het credo zijn, vind ik en vind hopelijk menigeen. Als dat ons lukt, weet ik een te zijner tijd welverdiende tractatie. Delicieuze, ovale, hardgebakken gistdeegkoekjes bestrooid met grove suiker die bekend staan onder de naam Arnhemse meisjes. U hoort de pennen krassen. Dit is het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2023 vanuit Arnhem. En leg de pennen neer. Dat zijn de finale woorden, de magische woorden die ik heb gesproken. Want nu worden alle dictées ingenomen en die worden nagekeken zo snel mogelijk door het nakijkteam. Ik ga even naar Jeroen van Kan. Jeroen, de schrijfjes vangen. Heb je schrijfjes gevangen? Er komen wel het een en ander aan schrijfjes binnen. Iemand met een hele moeilijke Twitternaam schrijft: confrontatie met je afhankelijkheid van spellingscontrole bij het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Daar staat een foto bij, die ziet eruit als een soort rebus met een theepot, iets met chocolaatjes erin, een telefoon en een analoog fototoestel. Ja. Probeer er al achter te komen wat dat precies betekent, maar daar ben ik nog niet uit. daaronder een heel klein stukje van een schriftje, maar hier kunnen we in ieder geval zien dat het spelling technisch vrij goed gaat daar. Iemand schrijft, Suzanne, spelling is belangrijk in deze tijd van polarisatie. Als je niet in de Nederlandse taal verdiept, krijg je namelijk scheldwoorden zoals stomen mogol, en een mogol met M-E-G-O-O-L, of vuile teringhond, teringhond met een T, en vuile met een F. Dus ook voor het schelden op Twitter, het X, het voormalige F, is het haatzaam om goed te kunnen spellen. Goed, slash groot dik T op 1, slash hashtag schrijfie en dan een foto van uzelf. Mark Robin Visser, jij zit in Breda. Jij bent in Breda. Ja. De pennen zijn ook daar neergelegd, mag ik hopen? Dat is op dit moment gebeurd. Er is een beetje een vertraging op de lijn. Maar ik kan je vertellen, er hebben hier 16 mensen ontzettend geconcentreerd zitten schrijven. En ik heb het gevoel dat de temperatuur in de theaterzaal hier van de Nieuwe Vesten het afgelopen uur met 3 graden Celsius is gestegen. En bij welke zin werd het meest gezucht, Mark Robben? Nou, ik ga nu even een rondje maken, zometeen Frits, ja? Hier in de zaal. En dan ga ik ze dat allemaal vragen. Er zijn hier ook mensen die hun lucky pen hebben meegenomen. Hun gelukspen wil ik ook alles nog van weten. Ja, ja, veel gepuf en gezucht dus ook in Breda. Maar ook mensen met een lucky pen. Van Kersten, advocaat, mediator. Je doet ook een cabaret, hè? Nou, ik doe zelf niet aan cabaret, maar ik volg wel heel je veel cabaret. Cabaret. Zit hier een grap in dit Grote Thee? Hier zitten heel veel grappen in, maar die moet ik nu zeker ter plekke bedenken. Ja, maar Guido Weijers is er ook. Die kunnen we... Guido, hoe is het gegaan? Ik beschouw dit jaar als de nulmeting en ik kom volgend jaar raak terug. Ja, ja. Afgesproken. Ja, afgesproken. Okay, bij deze. Maar wat vond je het lastigste woord dan? Het woord hortziek. Ik ken dat hele woord niet. Hortziek? Ja. Geen idee nou, wat ik ken wel hatzee. Zal ik eerlijk met je zijn? Ik ken het sinds ik het dicté ken. Okay. Maar het is een grappig woord. Ja. Wim Daniels komt er vast op terug. Ja, en hier Henk van der A. Journalist, bij ons gewerkt, bij KONCV, maakt nu documentaires. Is het meegevallen? De journalist zou het moeten kunnen. Och, heren mijn tijd, Frits. Ik vond hem heel pittig. Lydia Rood, schrijfster. Hetzelfde antwoord. Ik denk altijd dat ik het goed heb gedaan, maar ik heb een te rooskleurig zelfbeeld. Goed. Nou, we wachten het af. In het komende uur komen we het allemaal te weten hoe het afloopt met het Groot Dicté. Wordt de winnaar van het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2023. U hoort het straks, in het uur dat komen gaat. NPO Radio 1. De Oliebollenquiz. Met Roos Mogré en Jurgen van den Berg. Heb jij het nieuws van het afgelopen jaar een beetje gevolgd? Doe dan met je team mee aan de NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Op zaterdagavond 30 december presenteren Roos Mogré en ik, Jurgen van den Berg, deze nieuwsquiz in de Vorstin in Hilversum. Dus houd je van pubquizzen en oliebollen? Meld je team dan aan op nporadio1.nl/oliebol. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Ook de Cint Shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij. Verzend een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws. Voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met het Groot Dicté de Nederlandse taal rechtstreeks vanuit Rosette in Arnhem. Zitten jullie er nog? Ja, ik denk al. Straks de uitslag. Het hele dicté kunt u nu al nalezen op nporadio1.nl. Maar nu eerst het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Hamas heeft de lijst met vandaag vrij te laten gijzelaars vanochtend aan Egypte gegeven. Gisteren werd de lijst al aan Israël gegeven, zodat de families op de hoogte konden worden gebracht. En de Nederlander Ofir Engel staat niet op die lijst. Dat meldt zijn opa aan persbureau ANP. Sander van Hoorn, weet je meer over wie er wel op die lijst staan? Dat zijn weer vrouwen en kinderen. En ik heb me laten vertellen dat er ook Amerikanen en Duitsers op deze lijst staan. Het zijn er 14, gisteren waren het er 13. De Thaise regering hoopt dat er vandaag ook opnieuw Thai worden vrijgelaten, want er zitten er nog vast in Gaza. Waarom moet Egypte eigenlijk die lijst hebben? Omdat Egypte de eerste ontvangende partij is. Het Rode Kruis krijgt van Hamas de gijzelaars overgedragen in Gaza. Vervolgens brengen zij ze naar Egypte. Daar ontvangen ze de eerste medische check en worden ze overgedragen aan de Israëli's die ze vervolgens naar Israël brengen. Dus Egypte speelt een hele belangrijke rol in dit hele proces. Er zijn al eerder gijzelaars vrijgelaten. Gisteren was er ook een uitruil. Hoe is het met die mensen? Ja, naar omstandigheden goed, zegt Israël. Dat we zeggen, lichamelijk maken ze het goed. Geestelijk kun je daar natuurlijk van alles bij afvragen. En dan met name de kinderen die zijn vrijgelaten. Hele jonge kinderen die gegijzeld zijn op een gewelddadige manier en vervolgens zijn vastgehouden. We weten van een eerdere gijzelaar die is vrijgelaten dat de behandeling op zich goed was. Dus wat wij horen is dat ook de mensen die medisch er minder goed aan toe waren, dat die ja, lichamelijk er goed aan toe zijn. Dan is het de tweede dag vandaag van de gevechtspauze, kun je zeggen. Wordt die een beetje gerespecteerd? Die wordt een beetje gerespecteerd, of in elk geval voldoende, om ervoor te zorgen dat geen van beide partijen zegt, nu gaat het ons te ver, nu zeggen we de gevechtspauze op. Er zijn wel rookpluimen boven Gaza gesignaleerd. Maar spannend blijft het natuurlijk. Mijn analyse is dat beide partijen er op dit moment voldoende belang bij hebben om die gevechtspauze niet te schenden. Het belang voor de mensen in Gaza is natuurlijk heel duidelijk de druk om ook humanitaire hulp binnen te laten komen. Het zou vandaag ook weer moeten gebeuren. Ik heb begrepen dat de 200 vrachtwagens die vandaag klaar zijn, dat die nog niet het groene licht hebben gekregen om Gaza binnen te komen. Druk vanuit de Israëlische kant is natuurlijk ook evident van de bevolking. Die wil dat er zoveel mogelijk gijzelaars vrijkomen. En ik sprak zojuist de tante van Ofir Engel. Die zegt ook van ja, hij staat niet op de lijst vandaag. Dus de Nederlander die in Gaza vastgehouden wordt. En zij hopen gewoon dat dat morgen of anders over morgen anders kan zijn. Dat is hoe lang het staakt het vuren, de gevechtspauze, officieel duurt. Er is sprake van mogelijke verlenging. Maar ja, dat is allerminst gegarandeerd. Dus de familie Engel hoopt vandaag of morgen of overmorgen die naam wel op de lijst te zien staan. Duidelijk, dankjewel. Verslaggever Sander van Hoorn. Oekraïne is vanochtend door Rusland aangevallen met drones. Doelwit was vooral de hoofdstad Kiev, zo melden de Oekraïnse autoriteiten. Er zijn zeker 5 gewonden. President Zelensky zegt dat Rusland meer dan 70 drones bij die aanval heeft ingezet. Een groot aantal zou zijn neergehaald. Stukken van neergehaalde drones richten verspreid over de stad schade aan. 200 gebouwen zouden zonder stroom zitten. Vlak voor de winter zijn de Russische drone- en raketaanvallen vermoedelijk vooral gericht op de Oekraïnse energievoorziening, zodat burgers in het donker en in de kou komen te zitten. Ook in Amsterdam zijn nu alle stemmen geteld. Tegen de landelijke trend in is in de hoofdstad GroenLinks PvdA de grootste met bijna 34% van de stemmen. De PVV is vierde met bijna 10%. Aan de verdeling van kamerzetels verandert voor zover nu bekend niets. Het aantal strafkortingen op bijstandsuitkeringen is de afgelopen jaren gehalveerd. Dat komt doordat gemeenten meer inzetten op vertrouwen in plaats van op handhaving. Gemeenten leggen een strafkorting op als iemand met bijstand bijvoorbeeld een afspraak mist. De 10 grootste gemeenten deden dat in 2019 bijna 6000 keer. Vorig jaar lag het aantal op zo'n 3000. Het NOS-journaal. De Nationale Opera en Ballet houdt vandaag en morgen uitverkoop. Duizenden kostuums, schoenen, hoeden, andere accessoires uit 60 voorstellingen die worden verkocht. De 5000 kaartjes voor die supersale waren binnen een paar uur uitverkocht en aan mensen die uiteenlopende redenen hadden om iets te willen kopen. U stond hier al om 7:30. Ja, klopt, ja. Bent u naar iets specifieks op zoek? Ja, naar mijn eigen kostuums. Ik ben operazanger, dus ik heb er een paar producties mee gezongen en die wil ik graag terug. Ja? 18e eeuws kostuum, ja, was heel mooi, ja. Ja. Ik ga voor de glitter, denk ik. Ja? Ja. We hebben dus expres onze leggings aangetrokken, zodat je makkelijk kan passen. Geen tijd verliezen met passen. Nee, precies. Het is 9:00, de deuren gaan open. Mensen storten zich op de tientallen kledingrekken, de kostuums. Hier staat iemand in een gouden toga. Dat was de kerk ooit gebruikt in de opera waar iemand God speelde. Ik dacht, deze die moet ik zeker hebben. Ja, dit is perfect voor thuis in de verkleedkist. Stijn Schoonenboert, u bent directeur van de Nationale Opera en Ballet. Waarom deze uitverkoop? Duurzaamheid. Deze kostuums hebben wij niet meer nodig. Maar ze krijgen nu een tweede of een derde of een vierde leven. Materialen hergebruik is iets wat we zelf ook heel erg doen. Dus daar draagt dit aan bij. En de opbrengst is ook weer voor een project dat met duurzaamheid te maken heeft. Zeker. We kunnen hiermee een softwarepakket aanschaffen. Barcodes gaan hangen aan alle kostuums die we voortaan produceren. Dus als iemand zegt ik wil nog 10 soldaten. Hey, die hebben we nog. Kan je die niet gebruiken? En dat scheelt weer CO2. En dan weet je waar ze hangen, dankzij die streepjescodes. Ja, want we hebben 100.000 kostuums, dus in een enorme opslag. Maar dankzij de streepjescode weten we precies dat rek. Daar en daar hebben we nog 10 politiepetten. Gebruik die dan. Ja, ik ben gelukkig. Waarom? Ik was een hoed kwijt en nu is de hoed weer terug. En nu heb ik een compleet kostuum. En wat is het? Een beetje folkloristische jurk? Het is de jurk van een opera. Onegin. Onegin, ja. Krijgt u het allemaal wel mee? Net aan, denk ik. Wat heeft u gekocht? Een jas, een soort jurk. Dingen die je ook gewoon aan kunt trekken? Of is het allemaal wel een beetje theatraal? Het is een beetje theatraal, maar ik ben wel van plan om het aan te trekken. Ik denk naar mijn werk. Nou, ze zullen opkijken aanstaande maandag. Dat zullen ze. Klopt, ja. Nou, veel plezier ermee. Dank. Een verslag van Roel Pauw. Michael van Praag wordt toch geen voorzitter van de NBB, de Nederlandse Basketbalbond. Hij zou vandaag tijdens de algemene vergadering worden voorgedragen, maar hij heeft zich teruggetrokken. Van Praag zegt dat zijn werkzaamheden als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax meer tijd vragen dan verwacht. In september zei het bestuur van de Basketbalbond dat Michael van Praag de ideale nieuwe voorzitter zou zijn. Vlak daarna werd bekend dat hij bij Ajax aan de slag ging. Steeds meer mensen dragen een valhelm als ze gaan schaatsen. 10 jaar geleden gebeurde dat nog nauwelijks. Nu is een helm op de ijsbaan heel normaal, zegt schaatsbond KNSB. In het marathonschaatsen werd hoofdbescherming verplicht nadat er in 2014 een aantal zware ongelukken waren gebeurd. In andere sporten als wielrennen en skiën wordt de helm al jaren gebruikt. Ook voeren steeds meer schaatsbanen een helmplicht in. De KNSB doet nog onderzoek naar een helmplicht in het langebaanschaatsen. Daar is veel weerstand tegen, omdat een helm op lange afstanden te warm zou zijn. 12:08, het weer nog. Buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor ook zon en het is 7 tot 9 graden. Morgen vooral buien in de middag en ook dan wordt het 1 graad of 8. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar files te melden, maar echt heel druk is het gelukkig niet op de weg. Wel vertraging op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Bij Nederweert gebeurde een ongeluk, de weg is weer vrij. Hou nog rekening met 10 minuten vertraging vanaf Budel. Dan drukt op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Vanaf Schiphol file tot aan knooppunt Nieuwe Meer met een kwartiertje extra reistijd. Dat komt dan weer omdat dit weekend op de A9 wordt gewerkt. Daar is de weg in beide richtingen dicht. En tot slot de A10, de ring van Amsterdam zelf. Bij knooppunt Nieuwe Meer een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. Richting het zuiden ongeveer 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Watergraafsmeer. Sjoel. Franco? Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Beppie Melissen en Sabri Saad El Hams in de heerlijke feel-good film Rocco en Sjoel. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. Meer weten over het beroep van schooldirecteur? Ga naar de website van het schoolleidersregister PO. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht, ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. De Nassaus van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh? Een tentoonstelling over de Oranje Nassaus en hun impact op Breda en omstreken. Nu in Stedelijk Museum Breda. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. De Nassaus van Breda. Een verhaal voor het hele gezin. Nu in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. KRO NCRV. Dit is live vanuit Rozet in Arnhem. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2023. Met Wim Daniels, Gerdy Verbeet en Frits Spits. Hallo. Wij hebben in grote getalen gejeremieerd, dames en heren. We hebben geïxt. En ik nog een kleine herhaling hier over wonderschone woorden die de fantasie prikkelen. Oude en nieuwe met de tijd blijven ontwikkelen. Surrogaat, flinten dun. Bakerpraat in je hum. Raffisant, horizon, pepermunt. Struikgewas, donderstraal, uitgenast. Stom verbaasd, buitenwacht, fonkelaar, fonkelnieuw, onderaan. Zondagskind, waterdrager, oostenwind, taalbeladen, dubbelrijm, tafellaken, zo gedekt, kom aan tafel. Opgedist, opgefrist, taaldicté, onverricht. Zaken doen, koppelteken, poedelprijs, onbeslist. Taal vangt de essentie van de tijd, de potpourri, een reflectie van wie we zijn. Dus daar staan we dan, Frits. 25-11-23. Voluit geschreven is dat gelijk voor mij een minpunt. Een exquise reis in deze hectische tijd. Woorden vangen beelden, hoe dyslectisch we ook zijn. Vorm boven inhoud of inhoud boven vorm. Wie het weet mag het zeggen, dat inhoud, dat de norm steeds weer verschuift. De duivel zit hem in de details, maar go with the guts als je thuis ook meeschrijft. Neem een petje af voor jullie of een hoofddeksel. Op alles valt te rijmen, zelfs op een voorzetsel. Dus dit was het. Iedereen hier in de zaal, dank jullie wel voor het dicté der Nederlandse taal. Dankjewel, dankjewel. Diggy Dex en gitarist René van Mierloos. Ze komen straks nog terug met een eigen lied, een prachtig lied. Dat heet Vader Zoon. We staan hier in Rozet in Arnhem. En ik had vannacht een verschrikkelijke mooie droom. Echt een ongelooflijke mooie droom. Die wil ik toch even met u delen op hashtag Groot Dicté op 1, hashtag Schrijfie. Want ik dacht, we worden trending. Dat dacht ik. Maar ik kneep in mijn arm. Ik denk, zullen we trending zijn geworden? Jeroen van Kan, komt het een beetje in de buurt? Nou... ik wil je droom niet teleurstellen. Nee, doe dat niet. Nee, er zijn een paar concurrenten op dat terrein. En daar gaan we niet voorbij komen vandaag, denk ik. Oh. Maar heb je een mooie schrijfje nog voor ons? Wat de constante is... Ik denk dat het cultuurgoed van het nette handschrift... dat langzaam aan het verdwijnen is. Ik zie heel veel handschriften voorbij komen. Ik heb geen enkel recht van spreken. Want mijn handschrift kan ik zelf niet meer teruglezen. Maar je ziet dat mensen niet meer gewend zijn om te schrijven. De pen te hanteren. hanteren. En iemand schrijft ook nog: het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Alleen de hashtag is al moeilijk. Dankjewel, Jeroen van Kan. Mark Robin Visser, je bent in Nieuwe Veste in Breda. De spanning is misschien een beetje weggevloeid. Nu komt natuurlijk Zeker. De spanning van de komende uitslag. Maar wat voor een indruk heb je gekregen van de mensen die daar hebben meegedaan? De 16 meeschrijvers in Breda. Nou, Frits, ik kan je vertellen, toen het dicté voor het eerst werd voorgelezen, begonnen een paar mensen hier hun jas alweer aan te trekken. Nee hoor, grapje. Ik heb wel wat onthutsing gezien. Wat onthutsing gezien bij de mensen. Maar die 16 mensen die hier zitten, die vinden dit gewoon lekker, Frits. U vindt het toch ook lekker, of niet? Wat vind ik lekker? Dat dicté van, hè? Ik ken die Arnhemse meisjes niet. Die kent u niet? Nou, die moet u ook eens proberen. Vond u het een lekker dicté, meneer? Ja, lekker. Ja? Nou, ik weet wel, er staat natuurlijk een hoop instinkers in. Ja. Maar, vindt u dat ook lekker, instinkers? Ja. Van de instinkers in Breda. Ja, als je er maar niet instinkt, hè. Ja. Maar ik heb er wel veel aan gehad dat ik de afgelopen 2 weken geoefend heb op de website van Onze Taal. Fantastisch. Goeie tip trouwens, ook voor de mensen voor volgend jaar. Het moeilijkste woord hier in Breda hebben we net even overlegd, hè? Frits weet weten. Ja. Het allermoeilijkste vonden ze hier toch wel geïkst. Geïkst. Ja, ja, dat het is... klinkt zo simpel. Ja, maar schrijf het maar eens goed op, Mark Robin. Dank je wel voor... Schrijf het maar eens goed op, ja, voor zeker. Voor dit bericht uit Breda. Gerdy Verbeet, kom even naast me staan als je wil. Je hebt het weer zo mooi voorgelezen. Wat beschouw je als je verantwoordelijkheid als je het dicté voorleest? Dat ik geen fouten maak. Maar ik verspreek me en ik ben natuurlijk een hele erge Amsterdammer. Dus dat als ik een A zie, dan sla ik dan gelijk op aan, hè? Hoe klinkt dan een Amsterdamse A? Een A. Een A. Daar hebben we toch geen last van gehad, mensen, hè, van een Amsterdamse A. Mocht ik thuis niet. Maar spreek je, als je zo'n dicté voorleest, anders dan... bijvoorbeeld, je bent voorzitter geweest van de Tweede Kamer... of als je een lezing geeft, is dat een andere toon, een andere manier van spreken? Mijn kinderen zeiden van niet. Die vonden mij thuis hetzelfde als in de Kamer. Oh ja? Ja. Rottig voor ze, hè? Het was natuurlijk een heel geestig verhaal van Wim Daniels. Veruit met de geit, hè. Zo heeft ieder zijn eigen stijl. Stel dat ze jou zouden vragen een verhaal over Arnhem te schrijven. Wat zou je dan beslist in dat verhaal opnemen? Nou ja, ik denk dat ik dan zou uitleggen waarom de brug naar John Frost heet. Dus toch wel over de Tweede Wereldoorlog zou praten. Maar ook wel over wat op mij als kind een enorme indruk maakte. Open het dorp. Dat was toch met Mies Bouwman. En dat we dan, ik kan me nog echt herinneren dat ik ook met mijn eigen luciferdoosje met zakgeld naar de sigarenman ging. Dat kon toen allemaal nog, meneer Spits. Dus dat kan nu niet meer, hè, dat je naar de sigarenman... Nee. Maar ja, dus dat vond ik, dat zou ik ook zeker wel vertellen. En een tante en een oom kwamen er vandaan. En ook, nee, dus dat, ja, dat was voor mij wel een belangrijke stad. Ik loop even, dankjewel, Gerdy. Jij mag zo meteen de vulpen uitreiken. Ja, met inscriptie. Dat is hoogtepunt aan de winnaar van de dicté. Er wordt nu enorm nagekeken. Ik loop even naar Dickie Dex, Koen Jansen en naar René van Mierlo. Zingen in het Nederlands, Koen, dat doe jij altijd. Of rappen, je zingt eigenlijk steeds meer. Waarom juist in het Nederlands? Toen ik daarmee begon, heb ik daar eigenlijk niet een hele bewuste keuze in gemaakt. Ik ben altijd enorm aangetrokken tot de Nederlandse muziek die bij ons vroeger thuis werd gedraaid. Doe Maar, Herman van Veen, Boudewijn de Groot. Dus misschien is daar het zaadje geplant. Maar het is voor mij toch de directheid en daarmee ook de schoonheid in de Nederlandse taal die daardoor voor mij de voorkeur heeft boven het Engels. Omdat daar toch altijd een soort scherm tussen zit. Ja, het is wel leuk. Dat zien ze nu op de televisie. NPO zien Extra ze mij bukken? 1. Ze zien jou bukken, want Koen is iets groter dan ik. Het scheelt niet veel, 2 meter. Ik ga even naar René van Mierlo, gitarist. René, jij schrijft muziek op de teksten van Koen. Is er eerst de muziek of zijn er eerst de teksten? Dat is eigenlijk beide. Dus soms ga je aan op tekst en soms ontstaat er tekst vanuit muziek. Ja. Dat is het leuke. Ja, en dat handschrift van Koen, is dat te ontcijferen? Nou, meestal ontstaan teksten gewoon uit gesprekken. Dus niet eens zozeer uit... Schrijf je het niet op? Ja, hij schrijft het wel op, maar dan vertelt hij erover. En dan begin je ondertussen wat te spelen. En dan raakt dat een beetje de sfeer van de tekst, zeg maar. Ja, dus hij schrijft niet de tekst. Schrijf jij wel, gebruik jij wel notenschrift? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Het is dus bijna zonder papier. Het is dus verbale overdracht. Juist, ja. Verbale overdracht. Dan vind ik het nog knapper. Koen Jansen en René van Mierlo, Diggy Dex. Zometeen zingen ze het lied Vaders Zoon. Ik loop nog eens even naar wat deelnemers. Even van de hoge afstap af. Voor je het weet heb je een val gemaakt natuurlijk. Hè. Lakshmi. Ja. Zangeres? Ja. Ja, je hebt één keer prachtig gezongen. Zeg me dat het niet zo is van Frank Boeien. Maar je zingt meestal in andere talen. Ja, Engels. Ja, ja, ja. En ga je nu voortaan in het Nederlands zingen? Nee. En neem je die beslissing naar aanleiding van de dictée van vandaag? Nee. Ik vind Engels echt makkelijker. In poëtische zin wat makkelijker om te schrijven. Maar, in poëtische zin makkelijker om te schrijven? Ja, ik vind het iets makkelijker om teksten te schrijven in het Engels. Ja? Qua liedjes. Ja, ik snap het wel. In ieder geval. Okay. Ja. Maar in het Nederlands zingen kan je in ieder geval. Ik loop even naar mijn collega van Radio 5, NPO Radio 5, Bert Vranebar. Je hebt Frans gestudeerd ooit. Ja. Ben je nog een Frans leenwoord tegengekomen? Ik had heel erg op usance had ik geoefend. Want dat hoorde ik vanmorgen op de radio. Kees Boman noemde dat. Ik reed met Benji Heerschop hier naartoe. En in de auto keken we elkaar en zeiden meteen, hoe schrijf je dat? Nee, ik had er weinig aan. Ja. Maar ik heb een voorstel voor volgend jaar. En dat is? Dat jij dan aan dit tafeltje gaat zitten. Geen sprake en dat van. Ik jouw rol voor één keer overneem. Oh, ja? Ja. Willen we dat? Ja! Ja, oké. Nou, dan is het geregeld, Bert. Dat zal je nog maar niet meevallen. Nee, maar jou ook niet, denk ik. Ik loop even naar Benji, want daar is de programmamaker voor KRO en NCRV. Klopt. Vooral nog in de nacht, hè? Ja, voornamelijk in de nacht. Ja, zondag op maandagnacht. Ja, zou dit iets voor jou zijn, dit programma? Jij doet het wel echt heel goed. Dus nee, de lat ligt hoog. Nee, ben je gek. Nee. Maar zou je zoiets leuk vinden? Ja, zeker. Is leuk met allemaal mensen, gezellig. Even praten. Praten, Nederlandse taal. Ja. Ik weet niet hoe ik het er vanaf heb gebracht, maar ja. Heb je enig idee hoe je het er vanaf hebt gebracht? Nou, ik zei net, het voelt alsof ik een marathon heb gelopen. Niet heb getraind, maar ik heb hem wel uitgelopen. En dat telt ook, ja. Er is hier een marathonloper bij het Taalstaat topteam. Wie is daar de marathonloper van jullie? Er is een marathonloper bij, toch? Huh? Is die? Oh, daar is die. Ja, zie je wel. Je bent heel bescheiden. Maar jij bent Bart van Thune, anesthesioloog. Houdt van snoekeren en je loopt marathons. Ja. Ja, snoekeren word je wel wat minder moe van. Ja, maar kon je tempo bijhouden? Het was af en toe even aanpoten. Ja? Ja. Ja. En met welke zin dan vooral? Nou, zin 1 tot 8. Dat, ja. En heb je enig idee, wat loop je bij marathons? Dus, wat is jouw tijd, jouw beste tijd? Ik hoop dit jaar voor het eerst onder de 3 uur te gaan. Onder de 3? Nou. Dat is fantastisch. Nou ja, het moet nog blijken. Ja. Maar misschien heb je dit ook wel een nieuw record in ieder geval onder de 3 uur. In ieder geval onder de 3 uur. Ja. Patrick van Aarle. Dag Frits. Jij bent hier. Dat klopt. Maar jij bent toch de winnaar van vorig jaar? Dat is zeker waar. Nou ben ik in de war. Waar maak jij dan deel van uit van het taalstaat? Van het nakijkteam. Oh, je bent gepromoveerd. Precies. Je bent gepromoveerd. Je bent gepromoveerd. Dat kan dus gebeuren, mensen, als je hier aan tafel zit. Dat je promoveert van deelnemer aan het dictée tot het nakijkteam, En vond je het nu moeilijker dan vorig jaar? Heren met tijd, jazeker. Vond je het moeilijker? Ja, het was absoluut een denk zelfs een behoorlijk moeilijker dictée. Ja, want je had vorig jaar maar één fout. Eén fout, ja. Ja, ja, toen was Wim, denk ik... chagrijnig geweest. Nou, of lief. Of lief, ja. Oh ja. En nu wat humeuriger, denk je? Nou, nee, dat niet. Nu wat uitdagender misschien wel. Ja. Hij zal de uitdaging willen hebben neerleggen. Dat is denk ik zeker gelukt. Als we kijken wat we allemaal tegenkomen, dan... Ja, je mag natuurlijk niet te veel vertellen, maar is er al veel... Ik zat na te kijken, dus ik heb niet de hoogste scores voorbij zien komen, maar... Nee. Ik denk dat de winnaar wat meer fouten heeft dan vorig jaar. Oh ja? Dat denk ik wel. Dat dus denk de ik, winnaar he? Heeft meer dan één fout? Gok ik, hè? Aha, maar dan is het wel een winnaar. Dat dan zeker. En het was moeilijker dictee, dus dat is een enorme prestatie. Precies. Fantastisch, dank je wel. Graag gedaan. Patrick van Aarle. Maak deel uit van het nakijkteam. Dit is Aarle. Dit is het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2023. Oh jee, is het al zover? Is het al zover? Ik kijk naar Fiebeke Roepen. Hebben jullie het al? Is er al wat binnen? Ik weet wel in ieder geval dat er meer fouten zijn gemaakt dan vorig jaar. Je zit al zorgelijk te knikken. Oh jee. Het is wel de bedoeling dat dit een leuke bijeenkomst is, hoor. Ja, maar we zullen toch de zinnen moeten gaan voorlezen. Zou de deskundige jury onder voorzitterschap van Fiebeke Roeper met Ton den Boom en Wim Daniëls, zouden jullie voor jullie rekening willen nemen het bespreken van het dicté? Fiebeke, mag ik jou als eerste het woord geven? Tuurlijk, dat doen we heel graag. Het nakijkploeg zit nog heel hard te schrijven en te tellen vooral. Er is veel te tellen. Wat ze me wel konden laten weten is dat naast die lastige instinkers die er zijn, de D's en T's heel erg goed gingen. Dus applaus voor jezelf. De D's en T's gingen supergoed. Om de beurt bespreken wij één zin. Ik begin met de titel. Die was niet zo moeilijk. Ook dankzij de hele duidelijke voorleesstijl van Gerdy Verbeet. Vooruit met de geit, vooruit is aan elkaar en verder geen enkel streepje. En dat uitroepteken, dat kreeg je cadeau. Dus dat kan niet zo moeilijk zijn geweest. Ja, dan zin 1. Daar zaten natuurlijk wel wat lastige woorden in. We hoorden zojuist al het woord cheetah, dat mensen daar problemen mee hadden. In het Engels eindig je met een H, maar in het Nederlands zonder H. Dus het is een Nederlands dicté. Dus het is cheetah met C-H-E-E-T-A. Een ander probleemwoord was het woord wallaby. Dus we blijven wel in de zoologische sferen. Een wallaby wordt met twee L's gespeld, of twee L'en. En sommige mensen hadden het, maakten er wallabies met IES van, of EES zelfs. Maar het moet met een Y, een Griekse I, en een apostrof S. Aha. Het is overigens een woord dat uit uit een Australische taal komt. Zeeegels zou ook problemen hebben kunnen opleveren. Dat moet niet met een trema, maar met een koppelteken, een streepje. Dat is verplicht. En wat hebben we nog meer? Het woord verluid. Naar verluid. Sommige mensen zullen dat met een D aan het eind hebben gespeld. Maar het moet met een DT. En het is namelijk een persoonsvorm. En dat zou je kunnen zien als je het bijvoorbeeld vervangt door het woord blijken. Want naar het blijkt, dan hoor je ook een T. Dus naar verluid met een T. Dat zijn ongeveer de probleemgevallen. Dank je wel, Ton. Zin 2, Wim. Zin 2, geblair. De tweede lettergreep moet een 1-E zijn met erop een accent grave. En een accent grave is een achteroverliggend streepje. Bühne, zonder hoofdletter, dus met een kleine letter. Op de U moet een trema, of een umlaut in dit geval. En er komt na die U komt er een H, bühne. Hortzik, daar hebben veel mensen zich in vergist. Sommige mensen kennen het woord ook niet. Dat vind ik dan altijd wel weer mooi, wat mensen ervan maken. Ik moet dan denken aan 1995, het groot dicté der Nederlandse taal. Had Philip Freriks voorgelezen op sensatiebeluste pottenkijkers. Daar had iemand van gemaakt op zijn zaadbeluste pottenkijkers. Hè? Hortzik is één woord met een kleine letter. Het betekent in feite opschieten, vooruit met de geit aan elkaar geschreven. Want die sik is gewoon die geit en hort betekent vooruit. Er tegenaan is één woord. Electoraat met een C, elec, dus met een C. Stembureaus, dat doen nog altijd veel mensen met E-A-U apostrof S. Dat die S moet eraan vast. E-A-U vaste S. In grote getalen is een oude naam vals. En bij groten, dus is in groten getalen. Tweede Kamerverkiezingen, daar hebben de zusje Jensen opgeoefend. Tweede Kamerverkiezingen zijn twee woorden, twee hoofdletters, tweede. En Kamerverkiezingen is één woord, zonder streepje ertussen. Neergedaald is één woord, verkiezingsleuzen aan het einde met een N en met een Z. Weggeschropt met een D aan het eind. Daar kun je het ezelsbruggetje van het kofschip, het fokschap, het ex-kofschip, het ex-fokschap of kofschip-taxietje op loslaten. En wie de weerga is met wie is weerga. W-I-E. En dus één woord wie de weer gaat. Fiebeke, zin 3. Zin 3. Heren mijn tijd. Nou, daar kun je over getwijfeld hebben. Is het heren mijn tijd of heren mijn tijd? Het fijne antwoord is dat het allebei mag. Het is een van die weinige woorden die je op twee manieren mag spellen. En de H van heren mijn tijd is een kleine letter H. Het is wel ooit ergens afgeleid van de heer, maar dat is niet meer actief, zeg maar, in deze uitdrukking. In vierde wilden we geen enkel cijfer zien, maar alleen letters. Dus vierde helemaal voluit geschreven in letters. Kabinet Rutte, demissionair. Ik neem aan dat iedereen tegenwoordig weet hoe je dat schrijft na de periode die we achter de rug hebben. Vooruit met de geitmentaliteit. Nou, dit is echt mijn lievelingsstuk van dit hele dictée. Het bestaat eigenlijk uit de zin vooruit met de geit en dan het woord mentaliteit erachter geplakt. Als je daar één woord van wil maken, dan komen er overal streepjes tussen. Dus vooruit, streepje, met, streepje, dus, streepje, maar niet achter geit. Nou, het hele, wat fijn is om te weten is dat je in welk woord in dit dictée ook maar twee fouten kunt maken. Dus wie hier allemaal streepjes verkeerd heeft gezet, die heeft toch maar twee fouten. Er is ook nog een andere manier om dit te spellen die ook goed verdedigbaar is. En dat je het zinnetje vooruit met de geit tussen enkele aanhalingstekens zet. Dan een streepje en dan mentaliteit navoegt. Wie dat heeft gedaan, ook heel slim, heeft het ook goed. Nou, dan nog het woord falikant. Grappig woord. Waar zou dat vandaan komen? Heeft het iets met falie te maken? Het is het komt uit het Frans van faille en kant. Dus het betekent de verkeerde kant, de foute kant of de rommelige kant van bijvoorbeeld een lapje of van een plank. Nou, hoe je het schrijft is met IE en met een F aan het begin. En dan heb je nog aan het einde teloor gegaan. Dat is aan elkaar. En als je daar een spatie in hebt, dan heb je dus een fout, helaas. Ja, zin 4, Ton. Het eerste woord dat problemen zou kunnen opleveren is het woord lange termijn planning. Er zijn mensen die dat met een spatie naar lange spellen, maar het is een drieledige samenstelling. Een samenstelling van lange termijn en planning. En dat wordt dus zonder streepjes, koppeltekens of hoe je ze ook wilt noemen, gespeld. Dan het woord sowieso. Dat levert wel eens problemen op. Dan wordt het met een z gespeld bijvoorbeeld. Of het wordt in verschillende woorden, in drie woorden gespeld. Maar het moet als één woord en met een s. Het is een Duits leenwoord. We hebben het rechtstreeks overgenomen ongeveer 100 jaar geleden. Accorderen. Dat is een woord dat nog steeds als een Frans leenwoord wordt aangevoeld. En daarom met twee c's wordt gespeld. Dus even kijken. Dan hebben we Tweede Kamerleden. Nou, wie Tweede Kamerverkiezingen goed kan spellen, namelijk met twee hoofdletters, die kan ook Tweede Kamerleden correct spellen. Dus dan hebben we het woord akkoord. We hadden zojuist accorderen, dat wordt met twee c's gespeld. Maar akkoord, dat is zo vernederlands dat het met twee k's wordt gespeld. Ja. Nou, dan hadden we zojuist lange termijn planning. Een vergelijkbaar woord is drukke treinentoeslag. Dat is een toeslag op drukke treinen. Dus dat is een woord dat gevormd is van de woordgroep drukke treinen plus toeslag. En dat schrijven we zonder streepjes weer. Dat is het. Dankjewel. Dan gaan we naar de volgende zin. Wim, zin 5. Evenwel, dat moet aan elkaar. Want als je het los zou schrijven, dan zouden we het oude gezag maar heel even vaarwel hebben gezegd. Maar de bedoeling is dat we definitief vaarwel zeggen. Dus evenwel moet aan elkaar. Vaarwel gezegd één woord. Aspirantbestuurders, daar zien we aspirant als een voorbepaling. En er moet een koppelteken achter, dus een streepje achter. Aspirant, streepje bestuurders. Ervoor aan elkaar. Jan en alleman zijn drie losse woorden. Jan krijgt een hoofdletter. Alleman is één woord. Ervan op aan, dat is heel erg lastig, dat zijn vier losse woorden. Ervan op aan kan. Dus zo moet je het schrijven, één ieder. Dat is aan elkaar en wordt, daar komt een T achter de D. Waarom is Jan met een hoofdletter? Jan is met een hoofdletter omdat wij dat gewoon nog altijd zien als een eigen naam. Zoals je ook hebt Jan Modaal, dat schrijven we ook nog altijd met een hoofdletter. Bij Jan Modaal schrijven we overigens ook modaal met een hoofdletter. Aha, dankjewel. Fiebeke, zin 6. Ja, weer een lastige zin. Dat begint met tegelijkertijd. Dat is een woord dat je aan elkaar schrijft. En onszelf is ook aan elkaar. Dan komt Jantje van Leiden. En dan hadden we net een Jan die met een hoofdletter moest. Maar deze moet juist weer met een kleine letter. Het is afgeleid van een historische figuur. Maar die figuur heeft eigenlijk niks meer te maken met deze uitdrukking. Er komen streepjes tussen Jantje van en tussen van en Leiden. En Leiden met een kleine letter L. Hier kun je dus best veel fouten in maken, maar troost je, maximaal twee worden er gerekend. Dan van afmaken. Van staat los, van af. Het hoort bij een ander werkwoord. Continu is met een C. Amohula, ook een hele leuke. Je zou denken, dat denk ik, dacht ik altijd, dat het komt van aan mijn hula, aan mijn kont of zoiets. Maar het schijnt afgeleid te zijn van een Afghaanse koning uit de jaren 20 die Amanullah heet. En nou, daar zitten heel veel verhalen vast, moet je maar eens googlen. En dat is dan verbasterd tot een uitroep, en Amahula, en dat schrijf je dan weer met een kleine letter A. Gejeremieer, ook afgeleid van de naam van Jeremia, de profeet. Maar hier is het een woord geworden dat je, waar die hoofdletter J geen rol meer in speelt. Dus Jeremieer is met aan elkaar met een kleine letter J. Dan in en in tevreden. Ik heb dit bij een eerder dicté ook al een keer uitgelegd. Het is een goed dictéwoord. Je schrijft het in streepje, spatie, en spatie. En dan in tevreden als één woord. Nou, dan hebben we nog achteroverleunen. Dat is niet zo moeilijk. Dat schrijf je aan elkaar. Onomvloers, dat woord zou je misschien niet kunnen kennen, maar het is gewoon één woord. Dan krijgen we getwitterd. We weten allemaal hoe je dat schrijft. Getwitterd, die hoofdletter T van Twitter, die zie je daar niet meer in terug. Want het is een werkwoord geworden. En datzelfde gebeurt dus ook bij geïkst. Maar bij geïkst zitten allerlei lastige dingetjes. Allereerst komt er na ge een streepje. Dus je schrijft niet de x direct aan elkaar, anders zou er geks staan. En na de x schrijf je een apostrof T. Dus de T zit niet direct aan de x vast. En de x met een kleine letter. Dankjewel, Fiebeke Ton. Zin 7. Ja, dat zin 7 dat oogt als een vrij gemakkelijke zin, maar daar zitten toch wat lastige problemen in. Het begint met het woord zoveel. Dat mag in dit geval op twee manieren gespeld worden, namelijk met een spatie en zonder spatie. Wordt beide goed gerekend. En dan zitten er in deze zin 7 heel veel woorden die eindigen op het achtervoegsel luk. En dat kan problemen opleveren. Zoals gezamenlijk, dat moet met een N worden gespeld. En met een Z. We hebben natuurlijk het woord samen. Maar in de 19e eeuw zijn daar Hoekse en Kabeljauwse twisten over gevoerd, over de spelling van dit woord. Want Bilderdijk wilde daar samen met een S van maken. Maar toen zijn ze tot een compromis gekomen. Samen is met een S geworden. En verzamelen en gezamenlijk schrijven nog steeds met een Z. Nou, betamelijk, dat is van een werkwoord afgeleid. Dus dat wordt zonder N, dus zonder tussen N gespeld. Namelijk, dat is weer een ander geval. Dat is niet van een werkwoord afgespeld, maar van het woord naam. En he, dat in de verbuiging namen, zoals je het ook in met namen aantreft. Nou, dan zou credo nog een probleem kunnen opleveren. Sommige mensen die hebben de neiging om dat met een hoofdletter te spellen. Omdat, vanuit de kerk. En het moet met een C. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Het is een woord uit het Latijn. En dan vind ik met een D. En vind daarna menig één, dan met DT. En menig één, dat is één woord. Dankjewel, Tom. Vind met een D en vind met DT, maar de D's en de T's en de DT's, dat heeft u allemaal goed gedaan. Dat heeft Fiebeke al gezegd. De allerlaatste zin, Wim. Te zijner tijd zijn drie woorden en zijner, daar moet die R achter. Welverdiende is één woord aan elkaar. Tractatie, trak met een K. Delicieuze aan het einde met een Z, Z1. Ovalen, daar komt geen N achter. Het is niet ovalen, want het is geen stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Zoals stalen, waar wel die N bij hoort. Hardgebakken is aan elkaar geschreven. Gistdeegkoekjes, ook één woord. Bestrooid met een D, voltooid deelwoord. Grove met een V. Bekendstaan moet aan elkaar geschreven worden. En tot slot de Arnhemse meisjes. Arnhemse met een hoofdletter en meisjes met een kleine letter. Dank je wel, Wim. Dank jullie wel. Een applaus voor de jury. En wij wachten natuurlijk op het nakijkteam. Die komen straks binnen. Kasper de Wit, je bent de jongste deelnemer. Je bent 19 jaar. Je studeert informatica in Nijmegen. En je hebt een eigen taal ontwikkeld. Nou, ik heb het niet ontwikkeld, maar ik heb het geleerd van iemand anders die hem heeft gemaakt. En wat voor taal is dat? Nou, het is een minimalistische taal met ongeveer 130 woorden. En het heeft sowieso een heel simpele spelling, want je schrijft het precies zoals je het zegt. Maar het is een, het heeft zo weinig woorden dat je eigenlijk met een andere bril naar de wereld moet kijken. En zo eigenlijk ziet dat de complexe wereld soms heel simpel is. of dat twee compleet verschillende concepten eigenlijk toch hetzelfde zijn. Ja, vind je het gek dat ik het nu heel complex vind? Of niet? Oh, ik hoop het simpel uit te leggen. Maar, je legt het wel simpel uit, ja, maar okay. Je legt het wel aan mij uit. Ja, en zou je een zin kunnen... Oh, een zin? Een zin, in het Pokaluna. Tokipona is het. Tokipona, ja. kwam aan het begin van die rap. Daar was Heban Ola Vogela. Ik heb daar een vertaling van gemaakt. Het klinkt ongeveer zo. Waso ali li kamahumpa, mi en sina li ni ala, mi au en tawasene. Nou ja, het is een wat directe vertaling, maar goed, ja. Ik vind een applaus waard. Kasper. Jongste deelnemer. Ik loop even naar Margreet Blanke. We kennen je natuurlijk allemaal van Medisch Centrum. Alleen de oudere mensen. Oudere mensen, ja. Jonge mensen kennen mij niet. Nee? Nee. Die staan blanco tegenover blanke. Blanco tegenover blanke. Ja. Hoe gaat het met je? Goed. Ja, en hoe is het dicté gegaan? Nou, redelijk, denk ik. Ja, is er een woord besproken waarvan je denkt... dat had ik anders moeten doen? Verschillende woorden. Ja, noem eens een woord waarvan je zeker weet dat heb ik niet goed gedaan. Cheetahs bijvoorbeeld heb ik wel goed gedaan... behalve dat er een H in staat. Dus niet goed. Dus niet goed. Ja. Goed, Margreet, die had ik ook gemaakt, hoor, die fout. Ik loop even naar Charles den Tex. Je bent een schilderschrijver natuurlijk. Hè? Je schrijft hele spannende boeken, Charles. Beschouw je Wim Daniels nu als de dader? Ja. Er komt heel dichtbij een moordenaar. Ja, ja. Ja, ja. Het grote voordeel is dat we op bladzijde al 1 weten dat hij het is. Ja, en dat ik het slachtoffer ben. Ja, ja. En Niels Heidhuis, zeer gewaardeerde collega van NPO Radio 1, presenteert Pointer. Mm-hmm. Maar, Niels, jij maakt ook een podcast over klassieke muziek. Ja. En dat vind ik, want jij hebt natuurlijk ook altijd klassieke muziek gepresenteerd. En wat ik nou zo leuk vind... dat ik, als ik aan het Groot Dicté denk... dan denk ik soms ook aan klassieke muziek. Oh ja? Stel dat je een compositie zou moeten noemen... die heel goed bij dit programma past. Welke compositie zou dat dan zijn? Dan moet het een compositie zijn die onlogisch in elkaar zit. Hè? Want dat, wanneer er nou een spatie moet tussen R en van en wanneer niet... dat is mij even dus ontschoten. Maar goed, zijn composities onlogisch? Het moet iets uit de vorige eeuw zijn, denk ik. Toch? In de fase dat mensen dachten, goh, het klinkt wel apart. Ravel of zo? Ravel? Ja. Ravel. En dus wijkt een beetje af van de wat de mensen toen kenden. Ja, maar wij vinden het nu inmiddels heel mooi. De Ravel-randen van het schrijven. Hoe heb je het gedaan, trouwens? Nou, slechter dan ik dacht. Want ik had ook fouten in woorden die ik toch wel dacht goed te hebben. Welke noemen? Nou, die laatste bijvoorbeeld ge-X'd had ik met een hoofdletter X gedaan. Ja. Terwijl dat kan natuurlijk niet, want je praat over een werkwoord. Dus daar zitten geen hoofdletters in. Dus achteraf had ik ook kunnen weten. Ja, ja. Maar ja, nieuw Niels. Woord. Ja. Ja, we moeten die taal wel iets logischer maken, hoor. Ja, toch voor ook kinderen hebben er moeite mee en iedereen eigenlijk. Waarom doen we dat? Je wordt het mooie niet snel eens. Het mooie van de taal is dat hij een beetje op ons lijkt. En de mensen zijn niet logisch. Dat is waar. Ja, tenminste, dat is iets wat ik zeker de laatste week wel weer heb gemerkt. Stefan Westerink, je bent redacteur bij RIVM. Ja, je bent 38 jaar en je komt uit... 30? Dat is oké. Dat ligt aan mijn ogen. Dat ligt aan mijn ogen, want hier staat een kaartje met 30 jaar. Ja, sorry. Dit is een beetje de running gag van dit programma. Hij weet de leeftijden niet uit elkaar te halen. Maar goed, Stefan, je werkt als redacteur bij RIVM. Let je erg op de spelling? Ja, uiteraard. Het grootste probleem is denk ik dat mensen bij het RIVM... niet altijd alle woorden genoeg aan elkaar schrijven. Dus lange termijn oplossing heb ik gelukkig wel. Dat heb jij goed. Aan elkaar een drukke treintoeslag. Maar... Ja, ja. En is dat ook een woord dat je ook wel eens gebruikt hebt in een drukke treinentoeslag? Drukke treinentoeslag. Ja. Ja. Drukke. Ik zie daar ook Karen de Boer. Jij bent hoofd PNO bij de Rijksoverheid. Dat klopt. Dus jij bereidt al die ontslagen voor nu. Nee, dat gaan we nog even afwachten hoe dat afloopt. Ja, ja, maar daar ga je wel over. Ik ga daar wel over. Ja, ja. En wat wordt dan de eerste regel van een ontslagbrief? Nou, dat laten we daar niet op vooruit lopen dat we dat gaan doen. Nee, maar wel goed gespeld, hoop ik. Zeker. En naast jou zit Michiel Hartsuiker. Die is eindredacteur bij NOS.nl. Michiel, is er een woord tegengekomen dat jij nooit zou gebruiken in een nieuwsbericht? Nou, heel veel woorden. Een nieuwsbericht is natuurlijk iets heel anders dan een dicté. Ja. Wij vermijden de instinkers zoveel mogelijk. Ja? Ja. Dus je zou heren met tijd... Tenzij het een citaat is. Ja, dan kan het wel. Maar dan moet het ook goed gespeld. Maar het zou wel leuk zijn, nieuwslezer, die begint allemaal... Hoela, wat een nieuws. Oh ja. Ideetje? Ja, het is een ideetje. Het zou wel voor een enorme vernieuwing en revolutie zorgen dragen. Heb je het een beetje goed gemaakt? Ik plaats mezelf in de subtop. In de subtop? Ja. Ja. Nou, Patrick van Aarle heeft al gezegd, deelnemer van vorig jaar... Er is iets meer fouten gemaakt dan vorig jaar. Maar vorig jaar was het misschien ook iets makkelijker. Nou, we mogen allemaal even gaan tot rust gaan komen, want... Lieve mensen hier aanwezig, mensen thuis. Er komt nu een liedje, dat is zo buitengewoon mooi. Daar moeten jullie eerst maar naar luisteren. En daarna ga ik praten met Dicky Dex en René van Mierlo... die dit samen hebben geschreven. Koen Jansen, Dicky Dex, heeft dit geschreven... naar aanleiding van het overlijden van zijn vader 2 jaar geleden. Een liefdevoller lied kan ik niet verzinnen. Ik fiets er elke week er langs en dan zwaai ik even. Hoe is het nou met jou? Denk weer even terug aan die ene dag. Je had het mooi gevonden. Dat weet ik zeker, pap. Ik fiets zo weer verder met de zon in mijn rug naar het oude huis en ik geef er een kus. Verwacht je elk moment op de bank daar, van achter de krant in alle rust. En je vraagt Koen, hoe is het, hoe gaat het met jou? Heb jij nog nieuwe liedjes en stuur je ze gauw? Soms wil ik even terug. Ik ben mijn vaders zoon, hier is waar je woont. Binnen in de woorden die spreken op dezelfde toon. En als ik je droom, dan droom ik van de velden waar ik jou ontmoeten zal als mijn vaders zoon. En hoe je het ook bent of keert, of je nou hier of in de wolken woont, ik ben en blijf mijn vaders zoon. Zeggen dat het slijt met de tijd, het wordt met de jaren zacht. Het leven groeit vanzelf onder pijn, al blijven alle eerste keren last. Vreemd dat ik dacht dat je zou bellen gewoon, op de dag van mijn verjaardag en zeg je me zo. Wat vliegt de tijd, zo zeg ik het ook, en beseffen hoe ik op je lijk. Ik ben mijn vaders zoon, hier is waar je woont. Binnen in de woorden die spreken op dezelfde tonen. En als ik je droom, dan droom ik van de velden waar ik jou ontmoeten zal als mijn vaders zoon. En hoe je het ook wendt of keert, of je nou hier of in de wolken woont, ik ben en blijf mijn vaders zoon. Applaus voor Dicky Dex. Kom even naar beneden, Koen. En René, kom er ook even bij staan als jullie willen. Ik vind het zo'n ontroerend lied. Die zinnen. Hier is waar je woont. Binnen in de woorden die spreken op dezelfde toon. Dus je vader leeft voort in de taal die je zingt en die je schrijft. Taal en klankgebruik. Ja. Kreeg ook op zijn afscheid. Dus 2 jaar geleden inderdaad van veel mensen te horen van... Ja, het is mooi dat hij dan dat ik veel dingen in jou zie die in Henk, dus in mijn vader, zaten. Qua bepaalde manier van woordgebruik of dictie. Dus dat kan ook niet anders, want ik ben mijn vaders zoon. Maar, dat heb je ook gezongen. Ja. Maar nee, als je zo'n tekst hoort, komt de melodie dan vanzelf? Ja, eigenlijk wel. En je probeert dan zoveel mogelijk ruimte te laten om... de woorden zo puur mogelijk over te laten komen, zeg maar. Ja, dus heel bescheiden, heel teruggetrokken. Ja. Ja. Een prachtig lied. Vaders zoon. Koen Jansen, Diggy Dex en René van Mierlo. Vanuit Rozet in Arnhem. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2023. Wie wordt de winnaar? Oh jee. Wie wordt de winnaar? Oh ja, daar zitten we allemaal op te wachten natuurlijk. Hè. Je kunt ook koffie gaan drinken, maar nee, dat doen we niet. Ja, laten we beginnen bij allereerst wat de beste bibliotheek is van alle deelnemende bibliotheken. Fiebeke, welke bibliotheek van de deelnemende bibliotheken had het beste resultaat? Het beste resultaat was een bibliotheek uit Zeeland en het was bibliotheek Goes. Fantastisch. Bibliotheek in Zeeland, in Goes, van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie. Mark Robin Visser in Breda, Nieuwe Vesten. Dat is dus daar net niet gelukt. Ja, ik mag het nog niet zeggen, Frits, hier, want de voorzitter staat hier naast me, Otto Knietel. Die gaat het hier bekendmaken aan de 16 deelnemers die vol spanning zitten te kijken. Ja, ik weet het dus nu al, Frits, maar ik geef het woord aan de voorzitter, meneer Knietel. Ja, dank je. Mensen, het was een moeilijk dicté, dat hebben jullie gemerkt. Er zijn heel wat fouten gemaakt. Enkele mensen hebben het met enkele fouten eraf gebracht. Maar we gaan dadelijk de prijzen uitreiken. Maar gemiddeld zitten we op 23,3 fouten met 18 mensen dan. 23,3. Dat is top. Ik kijk even, wie vindt dat een mooie score? Zijn we blij met de score, Breda of niet? Nee. Je voelt het even, je hoort het gewoon. Ja, Mark, maar ik vraag het even aan de deelnemers hier. Vinden jullie dat een mooie score, 23? Oh, ze vinden het daar wel een mooie score. Ja, wij vinden het hier wel een mooie score. Oh. Dankjewel. Nou, en de hartelijke groet. Zo zie je maar. Ja, dank je. Alles is relatief. Ieder getal. Dankjewel, Mark Robin Visser. En voor je bijdrage weer vanuit Breda. Dus gemiddeld 23 fouten. Ik ben heel benieuwd wat het gemiddeld hier zal zijn. Het grote moment is daar, lieve mensen. Fiebeke, je hebt de uitslag van de deelnemende teams. Laten we het rustig opbouwen, de spanning een beetje opvoeren. Wat is het beste team? Welk team maakte de minste fouten? Het beste team is het Taalstaat topteam. Yes! Oh, sorry. Nee, ik was iets te uitbundig. Gefeliciteerd. Uit welk team komt de winnaar? Ja, de winnaar zit ook aan deze kant. Zit ook in het Taalstaat topteam. Ja, het prominente team. Want ja, die hebben natuurlijk ook fantastisch hun best gedaan. En het natuurlijk, daar is ook een top 3. Zeker. Laten we het rustig opbouwen. Ja, wie staat op 3 bij de prominente? Ik zou eerst graag nog heel even willen vertellen dat het Taalstaat topteam in totaal 400 fout maakte. Dus 20 per persoon. Ja. Dus al heel knap. En bij de prominente lag dat gemiddelde ietsje hoger, maar niet heel veel hoger, met maar 35 gemiddeld per persoon. Nou, ze beginnen als we dan... Dat is toch heel goed. Dat is toch heel goed. Ja, goed. En als we dan kijken naar de top 3 van de prominente, dan hebben we op de derde plaats al 3. Dus een gedeelde derde plaats met 3 mensen. Dat zijn Sascha Bronwasser, Bert Kranenborg en Jessie Laporte. En die hadden allemaal... Zo! Die hadden alle 3 slechts 25 fouten. Geweldig. Maar dan nu... hebben we op 2 Henk van der A. Met maar 19 fouten. Dus 19 fouten. En de winnaar van de prominente met een prachtige score, maar 10 fouten voor Lydia Rood. Wow. Lydia, wat goed. Maar jij hebt ook wel eens het groot Edams dicté zelf geschreven, hè? Klopt dat? Dan mag je afspieken. Dan mag, ja, je, dan kijken. Mag je kijken hoe het moet. Gefeliciteerd. En wat een mooie bloem heb je gekregen van ons, hè? Ja, ben je blij mee, hè? Ja, ik snap dat je een beetje ondersteboven ervan... En maar 10 fouten, dat is natuurlijk geweldig. En nu gaan we naar het Taalstaat topteam. Wie is de winnaar van het Groot Dicté? Wie krijgt de vulpen met inscriptie? Ja. Uitgereikt door Gerdy Verbeet. Nou, we gaan beginnen met 3. Ja, hele interessante situatie. We hebben eigenlijk op 2 en 3 een gedeelde tweede plaats, kun je dat noemen. Met Karen de Boer en Casper de Wit met allebei maar 9 fouten. Geweldig, Casper. Nummer 2. Ja, dat was ook nummer 2. Oh, dat is nummer. Oké, oké. Nummer 1 dus. Dan krijgen we eerst de roffel, ja. Wie is de winnaar van het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2023? De winnaars zijn... Walter Oessoren en Emiel Heuf met allebei 8 fout. Kom allebei naar voren, Emiel. Walter, gefeliciteerd. We hebben nu nog maar 1 pen, maar ik beloof je, er komt een 2e pen bij. Zullen we die aan de oudste overhandigen, Emiel? Aan Walter. Weet ik dat? Het lijkt me wel. Walter Oessoren, je bent leraar op een HAVO-VWO. Gerdy Verbeet, ga je gang. Nou, eigenlijk had ik het willen omdraaien, maar dat doe ik nu niet. Jij krijgt als herinnering alvast mijn spreekkaarten. Nou, dat is heel goed. Van harte geluk gewenst. En het is ook een collectors item, zou ik zeggen. Die heeft niemand, denk ik. Nee, niemand. Het is de eerste keer dat ik het doe. En van harte gefeliciteerd, oud-collega. Dat je dit gewoon een mooie start voor het nieuwe begin van volgende week. Dat je met zo'n prijs binnenkomt. Zeker. Ik durf weer naar school, maar nog. Jij durft naar school. Hartstikke goed. Walter, gefeliciteerd. Je durft weer naar school. Emiel. Dank je wel. Waar durf jij naartoe? Ik durf met veel vertrouwen weer naar huis te gaan en naar mijn collega's te gaan. En dat die is... had al voorspeld dat ik met de winst vandoor ging. Nou, dat is dus een gedeelde winst geworden. En waar is dat? In Groningen. Goeie reis terug. Dank je wel. Dit was het weer, lieve mensen. We vierden de 6e radio-editie van het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Ik dank alle mensen van Rosette in Arnhem, NPO Radio 1 en KRO NCRV, Jannie Visser, Marjan Hof, Mark Verstaveren en Peter Wilmer van Man at Work. Deskundige nakijkteam onder leiding van onze taal onder leiding van Roos de Bruin. Wim Daniels, schrijver van het Dicté. Gerdy Verbeet natuurlijk, de jury, Wiebeke Roeper. Wim Daniels en Tom Den Boon. Verslaggever Mark Robin Visser, Dickie Dex en René van Mierlo. Technici van Redby, Menno Zwemstra, Matthijs Lucas, Lars van Hoofd en Otto de Vries. De redactie van de Taalstaat. Regie is van Mireille van der Werf geweest. En tot slot wens ik u een buitengewoon goed weekend. En tot volgende week in de Taalstaat. Ik dank u wel. Dit was het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2023. Vanuit Rosette in Arnhem. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week historische duiding bij de verkiezingsuitslag. De grootste partij van Nederland. Wat klopt er van de nieuwe blockbuster Napoleon? What is your name? Napoleon. En de dilemma's rond de teruggave van nazi-roofkunst. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Die ken ik niet. Ontspannen is lekker met een boekje. Dat doe ik niet. Drink een extra glaasje water. Nou, liever niet. Maak salade met tomaten. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de nieuwe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis.